والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثني ابن عون نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا. قال قالوا كثيرا قال اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا. قال كثيرا قال هنالك الجنازه في السدن ولما يذكر عن الشيطان. باب پڑھ رہے تھے ما قیل فی الزلازل والآیات، زلزلوں اور مختلف آیات نشانیاں، ان کے بارے میں کیا تذکرہ آیا ہوا حدیث کے اندر. ایک حدیث پہلی پڑھ چکے تھے آپ، دوسری حدیث اس کے اندر ہے النافع عن ابن عمر قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا انہوں نے، اللہم بارک لنا فی شامنا. یہ مرفوع حدیث ہے کہ موقوف حدیث ہے؟ مرفوع کی موقوف. مرفوع کی موقوف مانا تھا، مرفوع کہاں مرفوع ہے؟ حاشیے مرفوع ہے. اس طرح کی دعا کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. دراصل یہاں پر تھوڑا سخت ہو گیا ہے، یہاں پر سخت ہے. یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک دوسرے مقام پر آئی ہوئی ہے اور وہاں پر باقاعدہ ہے موجود، کتاب الفتن کے اندر النافع عن ابن عمر مرفوعا باقاعدہ ہے، النافع عن ابن عمر مرفوعا، یہی حدیث آئی ہوئی ہے اور کتاب الفتن کے اندر صحیح بخاری میں، اور وہاں پر باقاعدہ صراحت ہے. تو یہاں پر بہرحال کچھ سخت ہے جس کی وجہ سے لگ رہا آپ کو یہ موقوف حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ بعض نسخوں کے اندر یہاں پر سخت ہو گیا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کی صراحت یہاں پر جو درمیانی حاشیہ ہے وہاں پر کر دی گئی، نسخوں کا اختلاف بتا دیا گیا ہے. تو کہا کہ مرفوع حدیث سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیا ہمیں، اللہ مبارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ تعالیٰ جو ہمارا شام کا علاقہ ہے وہاں برکت عطا فرما، جو ہمارا یمن کا علاقہ ہے اس میں برکت عطا فرما. قالوا وفی نجدنا، اے اللہ کے رسول، ایک ہی تو بچا ہے مشرق والا، شمال والے کی دعا کر دی آپ نے، جنوب والے کے لیے دعا کر دی آپ نے، مغرب میں تو سمندر ہے، مغرب میں تو سمندر ہے، بحر احمر ہے ادھر، باقی جو مشرق میں نجد کا علاقہ ہے اس کے لیے دعا فرما دیجیے آپ. تو یہ تلقین کی تو ہے کہ وہاں موجود صحابہ کرام نے قالوا وفی نجدنا، قال دوبارہ پھر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مبارک لنا فی شامنا وفی یمننا، پھر لوگوں نے کہا اللہ سے ذرا سا نجد والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں آپ جو نجد کا علاقہ ہے. قال ہنالک الزلازل والفتن، کہا یہ جو نجد کا علاقہ ہے برا یہ، یہاں پر زلزلے آئیں گے، فتنے رونما ہوں گے، وبها یطلع قرن الشیطان، اور یہاں پر قرن شیطان طلوع ہوگی. تو اب اس حدیث کے اندر کئی باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے یہاں پر نجد سے مراد کیا ہے، کون سا علاقہ مراد ہے. تو یہ جو حجاز کا پورا علاقہ ہے اس کے مشرق میں جو علاقے تھے حجاز کے وہ سب نجد کہلاتے ہیں. حجاز کے آپ نے پڑھیا نہیں کہ جزیرہ عربیہ کی، جزیرہ عربیہ جو ایک ہے سمندر پار، غور و تہامہ ہے، پھر حجاز ہے، پھر نجد ہے، اور پھر عروس کا علاقہ ہے، پوری جزیرہ عربیہ کی تقسیم ہے. تو سمندر کی طرف یہ غور و تہامہ کہلاتا ہے، اس کے بعد جو پہاڑی سلسلہ پورا ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، وہ حجاز کہلاتا ہے. یہ مکہ اور مدینہ اصل یہ حجاز میں نہیں ہے بلکہ یہ غور و تہامہ میں پڑتے ہیں، یہ نشیبی علاقہ ہے حجاز کے بعد. اور حجاز کے بعد جو علاقہ مشرق میں ہے وہ سارا کیا کہلاتا ہے، وہ سب نجد کا علاقہ کہلاتا ہے. تو نجد جو بھی مدینہ کے مشرق میں جو علاقے تھے ان کو نجد کہا جاتا تھا. اس کے اندر پورا جو عراق تک بادیۃ العراق تک کا علاقہ ہے پورا اس کے اندر سب شامل ہے. تو یہاں نجد سے کچھ لوگ غلط تشریح کر دیتے ہیں کہ نجد سے کیا مراد ہے، جہاں کون پیدا ہوئے تھے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس طرح کے حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نجد یہ پورا جو علاقہ ہے یہ سارا ہے، اس کے بارے میں سب کو نجد کہا جاتا ہے. اور چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سے مسلم کے اندر ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ نحو المشرق ویقول، یشیر بیدہ نحو المشرق ویقول ہا ان الفتنۃ ہا ہنا، ہا ان الفتنۃ ہا ہنا حیث یطلع قرن الشیطان، حیث یطلع قرن الشیطان. تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ، دوسرے اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر ہی ایک روایت ہے، ان سالم عن عبد اللہ ابن عمر یقول، ان سالم عن عبد اللہ ابن عمر یقول یا اہل العراق، ما اسألکم عن الصغیرہ، ما اسألکم عن الصغیرہ وأركبكم للكبيرة، وأركبكم للكبيرة سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هاهنا. إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. ابن عمر رضي الله عنهما کے بیٹے سالم نے ایک بار کہا، اے اہل عراق، تم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کیا ہوگا، اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں. وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ، استفام ہے، تعجب ہے یہاں پر، اور تم لوگ کتنا زیادہ بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کرتے ہو، بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کرتے ہو، ان کے بارے میں نہیں پوچھتے ہو، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے تم لوگ دریافت کرتے ہو. اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی. ایک بار ان کے والد صاحب سے سالم کے، کون ان کے والد؟ ابن عمر. ان سے سوال کیا ہے عراقی نے، کسی کوفہ والے نے، کہ اگر کوئی حرم میں کوئی مکھی مار دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا مولانا صاحب، اگر کوئی حرم کے علاقے میں یا حالت احرام میں مکھی کوئی مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا تھا، یہ دیکھو اہل عراق، عراقی لوگ مجھ سے مکھی مارنے کا فتویٰ پوچھنے آئے ہیں کہ مکھی مار دو، اور انہوں نے ابن بنت رسول اللہ کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں فتویٰ پوچھنے نہیں ہے. ابن بنت رسول اللہ کو قتل کر دیا، اس کے بارے نہیں پوچھنے قتل کرے یا نہ کرے، اور ایک مکھی کے بارے میں سے کیا پوچھنے آئے ہیں، سوالات پوچھنے آئے ہیں. وہی بات ان کے بیٹے نے بھی کہی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تم تو سوال کرتے ہو، اور بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب کرتے ہو، ان کی کوئی تو محفوظ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو استشاد ہوئی ہے، کہ ہمارے والد صاحب نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی تھی، ان الفتنہ تجیء من ہا ہنا، فتنے ادھر سے آئیں گے. ادھر بتایا سالم نے، ادھر کن سے خطاب کیا تھا، کن سے خطاب کیا تھا؟ اہل عراق سے، یہاں سے فتنے آئیں گے. اور انہوں نے اشارہ کیا مشرق کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آگے بھی ہے اسلو قرن الشیطان. تو یہ غیر اس سے مراد کہیں آپ فٹ کر دیں اسے، جو جزیرہ عربیہ کے اندر یا کر لیا، جو اس وقت سعودی حکومت اس کے اندر جو علاقہ نے تعبیر کیا تھا، آپ کہیں صحیح علاقہ مراد ہے؟ ایسا نہیں، پورا یہ سارا علاقہ یہاں سے لے کر کے اور پھر جو عراق تک کا علاقہ ہے سب اس کے اندر بہرحال شامل ہے. ذرا سا اب ایک بات اور دیکھ لیں. اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ ہنالک الزلازل والفتن، یہاں پر زلزلے آئیں گے، والفتن اور یہاں پر فتنے رونما ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے. فنان سے ہمیشہ سے یہ سرزمین جو رہی، کس کی سرزمین رہی ہے؟ فتنوں کی سرزمین رہی ہے. بڑے بڑے فتنے یہاں سے رونما ہوئے، چاہے وہ عقیدے کے باب میں فتنے ہوں، چاہے سیاست کے باب میں فتنے ہوں، سارے فتنوں کا مرکز کون سا رہا ہے؟ یہی عراق کا علاقہ اور یہی کوفہ، کہ سارے فتنوں کا مرکز رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، ان کے بیٹے کو قتل کرنے والے، یہی اہل کوفہ ہیں. اور اس کے علاوہ شیعیت کا اور سبائیت کا سارا مرکز، جس کی وجہ سے سارے فتنے رونما ہوئے اسلام کے اندر، جتنے بھی غلط عقائد اسلام کے اندر آئے وہ سب کس راستے سے آئے ہیں؟ سب شیعیت کے راستے سے، کیونکہ لوگوں کو، غیر مسلموں کو اسلام میں آ کر کے فساد پھیلانے کے لیے سب سے اچھی اگر کوئی پناہ گاہ تھی تو کون سی تھی؟ شیعیت، کہ شیعیت کا لوادہ اور کر کے یہ ایک اسلامی فرقوں میں سے فرقہ بھی ہے اور شیعیت میں ساری گنجائش موجود ہے، اس کے بعد جس طرح سے جائیں کریں آپ. تو جتنے فتنے رونما ہو سب کا مرکز کون سا ہے؟ دہی سارا مرکز ہے. کسی نے کہا سر کہ ہر فتنہ کی میں بے سر ہسکوئے، جو فتنہ بھی اٹھتا ہے کہاں سے؟ تمہارے کوجے سے اور تمہاری ہی گلی سے اٹھتا ہے. تو بہرحال یہ جو علاقہ ہے پورا، یہ ہمیشہ سے فتنوں کی آماجگاہ، فتنوں کی سرزمین رہا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو اور چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو. تو آگے اس کے بعد کا وبیہ یتلو قرن الشیطان، وبیہ یتلو قرن الشیطان، اور یہاں پر قرن شیطان کا ظہور ہوگا. یہ قرن شیطان سے کیا قرن شیطان کیسی ہوتی ہے؟ قرن شیطان، قرن کسے کہتے ہیں؟ سین. اور کچھ قرن زمانہ ہوتا ہے؟ خیر الناس قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین. تو قرن کا معنی ایک تو بتایا آپ نے سینگ ہوتا ہے، صحیح بتایا آپ نے. قرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سینگ ہوتا ہے. اور سینگ سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قوت کی طرف ہوتا ہے. قرن سے، سینگ سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قوت کی طرف ہوتا ہے. چنانچہ آپ لوگ دیکھتے ہیں قوت کا اشارہ کرنے کے لیے مختلف پرانے زمانے کے اسٹیچو ہیں یا کچھ اور ملیں گے آپ کو، ان میں کیا بنایا جاتا تھا؟ قرن اور سینگ، مختلف بادشاہوں کے جو آپ کو اسٹیچو ملیں گے وہاں پر کیا بنا ہوا ملے گا آپ کو؟ اس میں قرن اس طرح سے بنا ہوا ملے گا، قوت کی طرف، اس میں طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. قرن الشیطان کی معنی شیطانی قوت کا یہاں کا ظہور ہوگا. قرن الشیطان سے مراد شیطانی قوت اور شیطانی طاقت کا ظہور یہاں سے ہوگا. شیطان کو یہاں سے بہت زیادہ مواد فراہم ہوگا، یہاں سے قوت و طاقت ملے گی شیطان کو، اور یہاں سے پوری دنیا کے اندر اپنی ساری کاستانی انجام دے گا. کہ وہ بہا یتلو قرن الشیطان، یہیں پر شیطانی طاقت کا ظہور ہوگا. تو ایک تو قرن کے معنی یہ ہوگی سیکھ کے معنی میں، اور قرن کا معنی جو ایک ہوتا ہے جو حدیث کے اندر ہے خیر الناس قرنی، تو قرن کا معنی ہوتا ہے الامۃ من الناس یحدثون بعد فناء آخرین. الامۃ من الناس یحدثون بعد فناء آخرین، ایک نسل کے چلے جانے کے بعد جو دوسری نسل ظہور میں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک قرن کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر قرن ہمارے قرن. کس کی قرن ہے؟ صحابہ کرام کی. اس کے بعد کون سی قرن ہے؟ تابعین اعظم. اس کے بعد کون سی قرن ہے؟ تبع تابعین کی. تو اس طرح سے ایک زمانے کے اندر جو افراد اس طرح موجود ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک قرن کہا جاتا ہے. تو گویا کہ قرن الشیطان سے مراد کیا ہے؟ قرن الشیطان سے یہ شیطان کی نسل اور شیطان کی جو ذریت ہے اس کا یہاں سے ظہور ہوگا، شیطانی ذریت. تو فرمایا نے وہ بہایت لو قرن الشیطان، یہیں سے شیطانی ذریت کا ظہور ہوگا، اور جہاں سے شیطانی ذریت کا ظہور ہو اور وہاں سے سارے دنیا میں علاقے میں پھیلے وہ لوگ، وہ کیا کیسی سرزمین ہوگی؟ سارے فتنوں کی آمادگار ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن، یہ جو نجد کا علاقہ ہے جہاں پر زلزلے آئیں گے، فتنے رونما ہوں گے، اور شیطانی طاقت و قوت اور اسی طرح سے شیطانی ضرورت کا ظہور یہیں سے ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت سارے مفاہیم بھی آپ کو ملیں گے اس کے، لیکن بہرحال یہاں پر اطرف زیادہ معلوم ہوتا ہے. وہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ اس سے یہاں پر کیا مراد ہے. باقی اور باتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان وہاں پر قرن کر دیتا ہے، لیکن وہ ساری توجیہات کم از کم یہاں مناسب طور پر نہیں فٹ ہوتی. وہ ساری کسی اور حدیث میں کسی اور موقع سے تو فٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس موقع سے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور قرن شیطان کو ظہور ہوگا، تو اس کی مناسبت سے یہی جو باتیں ہیں زیادہ اثر معلوم ہوتی ہیں. من شیطان ذریت، شیطان ذریت سے مراد یہی نہیں ہے کہ شیطان کی اپنی جو ہے نسل ہے، شیطان ذریت جو بھی شیطان ذریت ہو، چاہے وہ ہاں انسانوں کی شکل میں ہو کس شکل میں ہو، اس مراد شیطان کی ذریت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول اس کو باپ بنایا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزقکم کی توجیہ کرتے ہوئے کہا شکرکم، یہاں سے مراد ہے آپ نے اپنا شکریہ یہ بنا رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس کی تکذیب کرتے ہیں. کس کا شکریہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی بارش، اور آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں اس کا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکذیب کر دی اور نسبت بارش کسی اور طرف کر دی. تو یہ کہا گیا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، آپ نے شکریہ آپ نے یہ بنا رکھا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں. تو چونکہ یہ بارش ہی کی مناسبت سے ہے لہذا یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر قائم کیا ہے. لا يدري متى يجيء المطر الا الله عز وجل، بارش کب آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ بارش کب آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرفوع روایت کرتے ہوئے پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کسی کو اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کسی کی وضاحت دے گئے حدیث کے اندر. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح الغیب، غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جو صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کوئی ان کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو لا يعلم احد ما يكون في غد، کل کیا رونما ہو جائے دنیا کے اندر، کل کیا حالات ہوں، یہ کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. آج آپ زندہ ہیں، کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، دنیا میں آج کون کون موجود کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آج حکومت فلاں کی کل رہے گی یا نہیں رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں معلوم. ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، اور رحم مادر کے اندر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا ہے. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، اسی طرح سے کل ہم کیا کمائیں گے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم. آپ کچھ نہیں لیکن معلوم ہو کل نہ جانے کیسے کیا بن گیا اور نہ جانے کیسے کیا ہو گیا آدمی، تو کل آدمی کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس بأي أرض تموت، موت کہاں آنی ہے، موت کہاں آنی ہے کسی کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. اور آخری ہے وما یدری احد متى یأتی المطر، بارش کب آئے گی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے. چیز میں کن فی الرحام کے بارے میں اشکال ہوں اشکال اس میں پہلے پتہ لگا لیتے ہیں، اور بارش کے بارے میں پہلے آ جاتا اخبار میں مانسون دن دن فلاں دن آ جائے گا، بارش آ جاتا کہ نہیں آ جاتا اخبار میں، اس میں اشکال نہیں ہے، اس میں بھی اشکال ہے. اور کس میں اشکال ہے؟ کیا جی؟ اچھا اس میں بھی اشکال ہے. اچھا اس سے زیادہ نہیں سنا. مادہ تقسیم ہمارے کس چیز میں؟ دنیا آخرت. کہاں لکھا ہے اس میں؟ نہیں لکھا ہے. مادہ تقسیم ہو. تو یہ گویا کہ خاص طور سے دو چیزوں کے بارے میں کیا ہے اس کا ایک تو ما فی الارحام، دوسرے متاع یجیون. مطر کے اب لوگ پہلے سے بتا دیتے ہیں فلاں دن بارش آئے گی اور آ بھی جاتی ہے انہوں نے یا نہیں آتی ہے؟ آتی کہ نہیں آتی؟ آ جاتی. کبھی کبھی ہوتا نہیں آتی لیکن آ جاتی. اور زیادہ مسئلہ ما فی الارحام کے بارے میں پابندی لگا رکھی ہے انڈیا نے، اس لیے پتہ لگا لیتے تو پابندی لگا رکھی ہے. سر چار مہینے کے بعد کے بارے میں بتایا گیا. تو چلیے اس سلسلے میں آپ کو ایک پرانے عالم مولانا صاحب آج کے زمانے کے لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کو لکھوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے بس کے بارے میں کیا کہا ہے تاکہ یہ توجہ نہ کریں ہر زمانے میں تفسیر بدلتے رہتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہر زمانے میں لوگ زمانے کے حساب سے تفسیر کیا کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو دیکھیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے. تو انہوں نے اس آیت جو آیت سورہ لقمان کی ہے اس کی تفسیر لکھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے. ہادی مفاتیح الغیب التي استأثر الله تعالى بعلمها، التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها احد فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها إلا بعد إعلامه تعالى بها. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها لوقتها إلا هو. آگے بھی اور آ رہا ہے بس اتنا بدل. تو انہوں نے کہا یہ مفاتیح الغیب ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اپنے پاس کسی اور کو نہیں دیا ہے، اور چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بتا دے تبھی جان سکتے ہیں، بغیر بتائے ہوئے کوئی جان نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر مسئلہ دوسرا ہو گیا، لیکن بتانے سے پہلے کوئی جان جائے نہیں جان سکتا ہے. ان میں سے نمبر ایک قیامت کا علم ہے، اس کو نہ تو کوئی نبی جانتا ہے، بل مسئول عنہ بعالم من السائل، نہ کوئی ملک مقرب جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جسے سور پھونکنا ہے اسے بھی علم نہیں ہے کہ کب سور پھونکنا ہے. بس وہ آگ لگائے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کی طرف کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم فور میں کیا کروں، سور پھونکوں. تیار بالکل ہوگا، اسے علم ہے لیکن کب کرنا ہے، سور پھونکنا ہے، اسے بھی نہیں معلوم. تو جو قیامت کا علم ہے نہ کسی نبی کو معلوم ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، یہاں تک کہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے. تو یہ چیز ایسی اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا تب اسے معلوم ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا تب اسے کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا. اب جو سر سور پھونک دے گا تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا. نمبر ایک آگے لکھا انہوں نے وَكَذَلِكَ إِنْزَالُ الْغَيْبِ. وَكَذَلِكَ إِنْزَالُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لكن إذا أمر به علمته الملائكة المؤكلون بذلك. ولكن إذا أمر به علمته الملائكة المؤكلون بذلك ومن شاء من خلقه. انزال غیب کا مطلب یہ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کہاں پر بارش ہوگی کہاں پر بارش نہیں ہوگی، یہ صرف علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. حتیٰ کہ ان فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ جو فرشتے اس ڈیوٹی پر مقرر ہیں بارش برسانے کی ڈیوٹی پر، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں فلاں جگہ بارش ہونا ہے تو کس کو علم ہو جاتا ہے؟ فرشتوں کو علم ہو گیا. اب غیب رہ گیا کچھ لوگوں کے لیے غیب اور کچھ لوگوں کے لیے غیب، ابھی تک سب کے لیے غیب تھا، فرشتے کے لیے بھی غیب تھا یہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا فرشتے کو کہ آپ کو فلاں کے لیے بارش برسانا ہے، اب اس فرشتے کے لیے غیب نہیں رہ گیا. آگے کیا کہا مولانا صاحب؟ ومن شاء من خلقی، اب فرشتے کو حکم مل گیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا. مولانا صاحب بعض لوگ ادھر لے چلو اور یہاں لے چلو اور ایسے کرو ویسے کرو، اب اس کے آثار دیکھ کر کے ہمارا دماغ بھی معلوم ہو جاتا ہے. مولانا صاحب فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا، اس کے بعد ابھی تک فرشتے کو نہیں معلوم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے کو بتایا کہ اب آپ کو فلاں مقام پر بارش برسانا ہے، اسے معلوم ہو گیا، اب اس کے لیے غیب رہ گیا نہیں رہ گیا. اب اس نے اپنا آگے کا کام شروع کیا، تو اس کے بعد بادلوں کو لے جانا تو مانسون یہ کرنا تو فلاں کام کرنا، اب جو ہے جو دیکھنے والے نظر دیکھنے والے ہیں ان کو ہی معلوم ہو گیا، کسی کی نظر تیز ہے تو دور سے دیکھ لیتا ہے، کسی کی نظر کمزور ہے تو قریب سے دیکھتا ہے. بادل گرا ہو تو آپ نہیں کہتے بارش ہوگی، کیسے کہا آپ نے مولانا صاحب؟ غیب کا علم ہو گیا آپ کو، اسے کہیں گے کہ آثار دیکھ کر کے آپ بتا دیے، تو کوئی قریب والے آثار دیکھتا ہے اور کوئی کہاں کے آثار دیکھتا ہے، دور کے آثار دیکھتا ہے، تو کوئی تضاد ہے مولانا صاحب؟ کچھ نہیں. یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز غیب ہوتی ہے، ایک مرحلے کے بعد وہ غیب نہیں رہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتے کو بتا دیا، اب وہ فرشتے کے لیے غیب نہیں رہ گیا، اس کے بعد اس نے اپنی کاروائی آگے کی شروع کی، اب اس کے بعد دوسرے جو اس کے آثار دیکھنے والے ہیں ان کے لیے غیب نہیں رہ گیا. ایک عام دیہاتی اور آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ کر کے بادلوں کے کیا تھوڑی دیر میں اندازہ ہو اور بارش ہو جائے، آپ بھی دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں مولانا صاحب، اور تھوڑی دیر میں واقعی بارش ہونے لگتی ہے، کہ آثار آپ نے دیکھے آپ نے کہہ دیا کہ بارش ہونے والی ہے، نہیں کہیں گے آپ کو کس کا علم ہو گیا، غیب کا علم ہو گیا اور آپ قرآن کی آیت کے کیا ہی تو مخالف ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. آگے دیکھیے کیا لکھتے ہوں، وَكَذَلِكَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَكَذَلِكَ لا يعلم ما في الارحام مما يريد ان يخلقه مما يريد ان يخلقه تعالى سواه. ولكن اذا امر بكونه ذكرا او انثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك، علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقي. اسی طرح سے ارحام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، مذکر ہونا ہے کہ مؤنث ہونا ہے، اسی طرح سے شقی ہوگا کہ وہ سعید ہوگا، یہ کسی کو نہیں معلوم، کسی فرشتے کو بھی نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتہ جب حدیث میں آپ کے آیا ہوگا کہ جب نطفہ رحم کے اندر جاتا ہے تو ایک فرشتے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، ڈیوٹی لگا دیتے ہیں فرشتے کی، اور اپنا فرشتہ اللہ تعالیٰ بھی نطفہ ہے، اس کے بعد کیا یہ علقہ ہے، اس کے بعد کیا یہ مضغہ ہے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک تو مرحلہ آیا سیم سیم، اب آگے کیا بنانا ہے، اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے، کون پوچھتا ہے؟ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا بنانا ہے، اسے مذکر بنانا ہے یا اسے کیا بنانا ہے، اسے مؤنث بنانا ہے. جسے معلوم ہو گیا فرشتے کو معلوم ہو گیا، ابھی جو فرشتہ ہے ابھی تک ایک مرحلے میں دونوں کی تخلیق ایک انداز سے ہو رہی تھی، کوئی فرق نہیں، پہلے سرے سے کوئی فرق نہیں، سب ایک انداز سے، اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ دونوں کی دونوں کی نشأت کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے, لڑکی کا لڑکے کا الگ. اب فرشتے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ذکرن ام انثا, شقی ام سعید, کیسا بننا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے تو فرمائے کہ ولیکن اذا امر, حکم دے دیتا ہے کہ یہ بنانا یہ بنانا ہے, تو علیم الموکل ملائکۃ الموکلون بذلک, اب اس کا فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا. فرشتے نے اپنا کام شروع کر دیا, مذکر بنانا تھا تو مذکر کی طرح سے بنا رہا اسے, اور مؤنث بنانا ہے تو مؤنث کی طرح بنا رہا ہے. وہ من شاء اللہ من خلقی, اب کسی آلے سے دیکھ کر کے ابھی پتہ لگا لیجیے, اب غیب رہ گیا ہے, ابھی تو غیب تھا, لیکن اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے کو بتا دیا تو فرشتے کے لیے غیب رہ گیا, نہیں رہ گیا فرشتے کے لیے غیب. اب اس نے کاروائی شروع کر دی, اب آپ بھی دیکھ سکتے ہو نا سب, اگر آپ کو اس کو آلہ دیکھنے کا ہے تو نہیں دیکھ سکتے, کچھ خیال ہے کوئی؟ کچھ نہیں ہے. تو ایک مرحلہ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر, جس مرحلے میں ایک چیز غیب رہتی ہے, اور اللہ سبحانہ کو چیز حقیقت میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں غیب. امریکہ آپ کے لیے کیا ہوگا نا سر؟ غیب ہے. مکہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کچھ یہاں سے کیا ہے, لیکن وہاں جو لوگ دوست آپ کر رہے ہیں ان کے لیے تو شہود ہے. تو کوئی چیز ہر ایک کے لیے غیب ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی باقاعدہ فرشتے مشاہدہ کر رہے ہیں آسمان میں ساری چیزوں کا, جن لوگوں کی جنت جانے پہ ڈیوٹی لگی کیا کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے غیب ہے. اور ہمارے کہ یومنون ابل غیب, جنت پر ایمان جہنم پر ایمان, سب کیا ہے غیب. تو یہ ساری چیزیں کوئی چیز ہوتی, کسی کے لیے غیب کسی کے لیے غیب نہیں, اور کسی مرحلے میں کسی کے لیے غیب کسی کے لیے غیب نہیں ہے. ایک ہے ایسا وقت جس میں سب کے لیے غیب ہوتا ہے, لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا تو اس کے لیے غیب نہیں رہ گیا. اس نے کاروائی شروع کر دی, اب آپ چاہے آپریشن کر کے پیٹ پھاڑ کر کے دیکھ لیجیے نظر آ جائے گا آپ کو, چاہے کوئی اور آلہ آپ کے پاس دیکھنے کا دیکھ لیجیے آپ کو نظر آ سکتا ہے اس کے اندر. تو پھر میں انہوں نے ومن شاء اللہ من خلقی, جی کس زمانے کی تشریح ہے مولانا صاحب؟ 676 774 ہاں جی. تو یہ اس زمانے کی تشریح ہے, یہ آپ کی تشریح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تو روزانہ مولانا صاحب لوگ جیسے جیسے حالات ہوتے ویسے ویسے تفسیر کیا کرتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. تو عبدالرشید صاحب اس انداز میں نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ چار مہینے کے بعد کے لیے ایسے کہتے ہیں, تو پھر کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ چار مہینے کے یہاں کہاں ملے گا چار مہینے کے بعد؟ تو اس انداز سے آپ بتائیں, جیسے کس نے بتایا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس طرح بتایا ہے, اس کے بعد سارے اشکال کیا ہو گیا دفعہ ہو گیا. تھوڑا سا اور کیا چیز؟ ہاں وہ ہے کہ 40 دن نطفہ, 40 دن اس کے بعد علقہ, 40 دن مدغا, تو مل کر کے 4 مہینے اس طرح سے ہو جائے گا. تقریباً کچھ کم کچھ بھیج اس کے اندر ہو سکتا ہے. السلام علیکم.